da mi je stada, da me ko nekada zovneš mila, nježno probudiš. Kafa u krevet, pa da me do devet barem 300 puta poljubiš. Sve ti dao sada, da me ko nekada onako snena nježno pogledaš. Dva zlatna filđana, svila pogušovana, ja te ljubim, ti mi ogledaš. Crna kafa kao sudbina, tako smo je slatko pili mi. Ništa nije ni gorko ni crno, kad se doda malo ljubavi. Crna kafa kao sudbina, tako smo je slatko pili mi. Ništa nije ni gorko ni crno, kad se doda malo ljubavi. Vjetra sudbine, al' ostaju vječno lijepe uspomene, što donose miris iz daljine. Kad zatvorim oči u svojoj samoći, zamiriše kafom soba malena. I same poteku sa usana riječi, dobro jutro moja voljena. Crna kafa kao sudbina, tako smo je slatko pili mi. Ništa nije ni gorko ni crno, kad se doda malo ljubavi. Crna kafa kao sudbina, tako smo je slatko pili mi. Ništa nije ni gorko ni crno, kad se doda malo ljubavi. Slatko pili mi, ništa nije ni gorko ni crno, kad se doda malo ljubavi. Crna kafa kao sudbina, tako smo je slatko pili mi. Ništa nije ni gorko ni crno,